Ezt szarom, érted? Nem érdekel. Ezt olyan, de ezt olyan keményen mondtam neki. Fantasztik, nem ezt mondtam. Részemről a fákjás mellett. Azt mondtam, hogy zavarna. Nem, azt mondta, hogy túlja a hosszát, persze, akkor kitépem a gerincedet. Azt mondta, hogy zavarna. Azt mondtam, hogy zavarna. Igen? Mire a gyerekem tök zabos lett. Miért zavar? Próbálom elképzelni csak. Igen, igen. Ez egy kis bejátszások, hogy... Nézd a babát téged! Most mit tudják kütjük? Asszonyállat, cseresztettől! Mit mondott? Mit mondott? Na, és aztán beszélt a csajjal. Igen. És hát a csaj az megmondta, hogy tetszik neki, mármint hogy a fiú tetszik a csajnak. Kapcsolás. Figyú, te azért eléggé tetszel nekem. De erre van bizonyíték? Hát igen, végül is arra. Rögzítésre került ez a párbeszéd, fiam? Nem, de a lány barátnője mondta nekem. Aha. Az nem akart, hogy nagyon... Okay. Csabi, képzeld, azt mondta, hogy a kukinak a csavánt, a turba, azt mondta a csavának, hogy tetszik nem neki. Nem mondod. És akkor mire én csöndbe maradtam, és kész ennyi. Elkusi kapitány. És most ki vagy bukva? És ilyenkor mi a tehendő? Meg kell hallgatni a Hit, Remény, Zsűrület című műsort. És akkor nem leszel agyilag zokni. Jaj, de jó. Ez a lényeg, és a következő menni fog. Mindig előre tekinteni. Ja, figyelj. És mindig úgy érezni magunkat, mintha egy net kis estéjében lennénk valahol 1976-ban. Karib-tenger és Margit szigetek. Vagy a Topless Discóban. Ezt most már Jutka néni fogja megválaszolni. Várjál, most nem, mondja. Na, miért küldünk mi SMS-eket, hogyha be se olvassátok, úgy mondjátok meg. Mert a chat már mindegyikre válaszol. Vagy én. Igen? Nagy kiadás ez nekünk, zsebből finanszírozunk. Mit küldtél? Mit tudom én már? Hánykor küldted? Mert itt iszonyú sok jön, és a chat már legalább egy 2 órás lemaradásban van mindig. Nem, itt ül 2-ig. Most küldtem el az első 200 ugyanis a webökihez tartozott, de és azt is megválaszolta. És nem tudom, még rabolhatom egy kicsit az időtöket, mert én egy Lucához szeretnék hozzá. Vigyed csak, apám, vigyed. Szóljál Lucához. Hát szerintem ez így nem lenne tőle rendes, hogyha én nagyon lerázna a szegény fiú. Ugye? Azért elég rossz. Szóval hát, hogy nekem is végül is ez nem volt annyira kellemetlen, de hát azért eléggé rossz. Nem mondod. Ja, elmondok neked egy történetet, én a Bajzába jártam általános iskolába. És Ronda kis szemüveges kövér gyerek volt. Nagyon szép gyerek voltam, mindegyik sportági válogatottnak tagja voltam, és nagyszerűen tanultam, és a lányok szerelmesek voltak belém. Már akkor is. Igen. A gimnazista lányok. Igen. És kerítsétek elő a kisgyereket, hol van a kis parizer, de felszeretelném. Ez volt a duma. Tudod, hogy mennyit gúnyoltak ezzel a párizsival? Na mindegy, és ott a legnagyobb ciki az volt, hogyha nem vittél tornaruhát, mert Sári néni, Laci bácsi, akik egy házas pár voltak tornatanárok. Isten tartsa meg őket jó egészségükben, akkor képzeld el, hogy alsógatyába kellett a koedukált tornaórán nyomatni. Kedves hallgatók, most derült ki! A Mercedes-es alsógatya, tudod? Világpremier! Most derült ki, hogy mi a párizsi Miki név története, honnan van az elnevezés. És én a Cindy Crawfordnak a szexepilét először sárgában láttam ágyéktájon. Na, tehát a lényeg az, hogy párizsi Miki rövid kis, hát hogy mondjam, pályára helyezkedését, üstökösként való megjelenését hallhattátok itt az étterben. Mikor zajlott ez, párizsi? Kérem szépen. Egy évszámot kérlek. Ezek az 1980-as évek voltak, a vintage éppen betört Európában. Akkor lesz parizer a mi kis párizsink. És köszönjük neked is, hogy telefonáltál, és ezt kihúztad belőle. A következő heti feladványunk pedig, honnan ered a párizsi név itt az Este FM 98.6-on. Na mindegy. Arról beszéltünk, hogy 80-as évek elején egy Jutka nénibe azért bebújnánk. Margit szigetek. Akkor már megvolt ez a 2-3 szál ott a Burkus fölött, és egész Jamaica. Boldogok voltunk, és rásztuk a kis kínai farmerunkba magunkat erre. Erre magunkat. Az égen táncolnak a csillagok. Francesco Raggini vagyok. Ha kértek egy szeletet Itáliát, hallgassátok a Ciao Itáliát. Szerdai jel 1-2. Francesco, se tudod bemondani, fél kettőtől kettőig. Francesco, Muccini, Itália. Egy Penne Pomodore. És egy Giacomo da Fini. De csak Szörényi Levente után, aki a vendég lesz itt a Tánzenei Rendezvúban, utánunk éjféltől. Utána meg a 60 Hz. És utána pedig. Hello baby, 60 Hz. Na, ezt jól megcsináltad. Szia! Na, szóval kérés kérdésem lenne, hogy... Feléd mit vetítenek, baby? Na, a kérdésem az lenne, hogy egy olyan srácot, egy ilyen... Ilyen párizsi Mikisen. Nem, egy olyan srácot, hogy elkönyveli a nőket, és nem lát bennük más, csak a lyukat, azt hogyan lehetne megszelidíteni szerintetek? Sehogy. Oda kell tartani. Mi? Oda kell tartani, nincs hasonló. Hát, ha ráulni, és akkor jön a duma. Nem, ráulni nem fog. Könyvet adnék a kezébe, lányom. Könyvet? Igen. Hadd olvassa. Ez a pasid? Nem. Ez a barátnőm pasia? Nem. Ez egy hipotézis, ez egy ilyen teoretikus eset. Akkor várj, megmondom, ez a párizsi Miki. Nem, csak egy srác. Jó, értem. Csak egy srác a földnevű bolygóról. Földnevű sár gombócról. Erről az elátkozott kis medencéről. Figyelj, és az van, hogy ő itten kavar különböző lányokkal, viszont neked tetszik. De csak akkor kezdenél vele kapcsolatot, hogyha lehiggadna. Én nem azt mondom, hogy tetszik, csak úgy... Ráhibáztam én volt be. Nem, csak csípem. Hát pedig ez itt a gimi kamaszpanasz, és mi mindent igen, tudunk. De mi szólal meg először? Mi jelez be először a kis szerveid közül, a fejed, vagy pedig a luk? Tessék, hogy nem mi bizsereg először, nem amikor meglátod? Hát, hol bizsereg először? Egyelőre sehol. Tehát akkor a fejt, akkor a belbecsért szereted. Hát, nem, semmilyen nem szeretett. Semmi. Nem is szeretett, csak úgy gondoltál rá, hogy mi lenne, ha egyszer. Tudod, hogy lehet megszeríteni? Hány éves? 26. És te hány éves vagy? 42. 10. És a nagy nénye. Mindegy. 26 éves? Igen. Pedig azok már meg szoktak szelidülni. Hát, ezek szerint nem nőttem még ki. Túl fiatal. Lélekben. Igen. Van, aki 26 évesen is csak 14, és fordítva. Á, vagy átkeresni a legnagyobb megrázkodtatása, nem sokára összeszed egy... Igen, a nyaldasága mordítva, pontosan jól tudod. Ezt mondta. Képbe vagy így a világ dolgaiban, igen. Szóval, hogy összeszed egy jó trippert, érted, és akkor utána már más dolgok is elkezdik érdekelni. Na? Végül is. Ez is egy megoldás. Szedjél össze egy trippert valakitől, aztán fertőzd meg, na? Nem, ez nem, valahogy ez nem fekszik nekem. Ebbe igazad van. Ez egy gusztustalan tanács volt. Hűséges típus vagy? Hát, mikor, hogy? Hát, mikor, hogy? Ezt kérdezi a párizs, hogy mikor, hogy? Hát, mikor, hogy? Hát, hogyha a srác megérdemli, hogy hűséges legyek, akkor Duma. Hűséges leszek. Duma. Én mindig azt gondoltam, hogy találok egy nőt, aki azt gondolja, hogy megérdemlem. Mert keresem a lányt. Ha, ismered a névtelen nullától a Jeremyt? Vagy Pajor Tamástól a Te vagy nekem mindenségem? Vagy Shakespeare-től a 75. szonettet? Nem. Vagy párizsi Mikitől a figyelj a szemedbe nézek? Figyelj a szemedbe nézek. Rád gondolva égek én. Bíbor vagy bársony. Lelkem. Terhes rejteként. Ez a szabad vers. Így élőben. Az Estefem 98.6-tól. Bunkó. Nem figyeltél. Megint? Hallottam a rímet. Yeah. Csak azt, hogy így... Na jó, hagyjuk. Ez teljesen, ezt rögtönöztem. Na, amúgy hozzatotok az anális szexnél, nem? Beleharaptuk ebbe a témába, igen, csak elkezdtünk verselni. Na, mi van ezzel az anális szexel? Volt közben az irodalmi 10 perc. Magam érdeklődve egyébként, egyfajta hobbiként így nem mondanám azt, hogy nem. És hogy mondjam, a kínálkozó alkalomkor, hát bizony bólintok. Szívány. Te? Már lányra gondol a párizsi Miki szerintem, nem? Kérdezheted, hogy fiú vagy lány? Én heteroszexuális vagyok. Igen. Hát nem hallod. Hát így beszélek a fiúkkal, hogy hello, szia, mi van veled? És veled meg úgy beszélek, hogy hello, szia. 60 Hz. Gyere, baby, 60 Hz. Hey, baby. Na ez nekem egyébként most ott bizsereg. Szóval, hogy az anális szex. Jaj, ne. Te szereted? Ezek annyira rosszak. Nem. De miért nem fáj? Próbáltad? Nem, de nem igazán izgat ez a dolog. Te nem gondolod, hogy... került szóba? Én mondtam be. Ezt mi hoztuk szóba? Beszélj. Persze, egy ilyen fél órával ezelőtt, igen. Csak kérdeztem. ez most nem a punim volt, hanem egy kicsit zúrboltam a vízzel, mert az az igazság, hogy mákos tészta volt a menzán. Na, szavamban ne öltsem, baby. Az anális szex, ez akkor jó, hogyha kéznél van krém. Egyébként a Nutellával kezdődik, mert ott lehet utaló célzásokat tenni a dologra. Tudod, így mutató ujjal bele kotorni meg ilyenek. A Nutellával? Igen, a Nutellával. Ez annyira gyerekes. Hát nézd, de én egy nagy gyerek vagyok. Egy örök ifjú vagy. Igen. Egy bohém valaki. Igen. És akkor utána szépen lassan elemelkedik a poporakéta, és akkor úgy nagyjából így, nem tudom. Akinek bejön, az esküszik rá egyébként. Ez olyan, mint a mogyoróvaj, a csukamájolaj, meg ezek a dolgok. Tehát nem mindenki szereti, de akinek bejön, az esküszik rá. Egészségére, hadd próbálja. Hát legyen ez a végszó veled. Hány bejárat maradt még a női lélekhez, ugye? Hogyha ezt így eltorlaszoljuk, berobbantjuk. Igen. Van egy csomó lehetőségünk. Itt van például a filmklub. Vagy pedig a beszélgetés. Igen. Társalgás. Igen. Szóval azt mondjátok, semmi esély megszerűzíteni. Dehogy is. Nincs. Dehogy is. Igen, nem. Tehát én azt mondtam, hogy dehogy is nem. 26 éves, 4-5 éves meg lesz. Igen. Majd benő a film. Későmérő típus. Igen. A Pávó például 26 évesen egy érett férfi. 26 évesen egy nyímand, egy senki, egy önmagát két végén égett értéktelen semmi voltam. Ez így van, és most azóta eltelt egy pár év, és olyan értékes emberi vált a Pávó. 30 éves koromra úgy érzem, hogy benőtt a fejem lágya. És mind a ketten járunk még a tréningre. Nem mindig érződik az adásban, de... Ez nem így van, benőtt a feje lágya. Jó, hát... Alkoholról is kezd lejönni. Kezdve, abszolút lejöttem egyébként a piára. Milyen dohányzást még abba hagyja, és egy jó fejtsávó lesz. Azt már ritkítom. Ja, ezennel üzenem az aggódó hallgatóknak, hogy továbbra sem gyűjtöttem rá. Igen. Igen. Ezzel lejöttem jár, és aztán lehet rá hivatkozni. Visszaél a barátságunkkal. Ilyen egy csávó. Érted? Értem. Olyan akaraterőm van, mint egy sziklának. Igen, és egyébként azt mondják, hogy a kis Arkadyi Rajkén, Isten nyugasztalja, már 12 éves korában felnőtt ember volt. Kicsire? Ez én vagyok. Ez egy nagy híres orosz humorista volt. Az én polgári nevem. Igen, Arkadyi Rajkinnak hívják a Pávó Mikit. Kérdezene. Ezzel a névvel. Ideiglenes személy most csak. Ezzel a névvel bemutatkozni. Aztán kitaláltuk neki ezt a Pávót, ezt a művész nevet. Mert az Árkád becézést már nagyon untam. Igen. Na szóval, meg, az meg fogod tudni szelídíteni ezt a fiút, hogyha türelmesen kezeled őt. Vagy pedig, hogyha féltékenyét eszed. Mert a férfiaknak mindig az kell, ami nincs. Hát igen. Például én szeretnék egy punit. Ez igaz, vagy nem? Ezt most a pólóért kérdezem. A Commerce-en innen is túl. Figyelj, ezrek várják a választ. Igen, vagy nem? Kell egy cica. Ez a válasz. Helyes, hát akkor. Ezért köszönjük jár szépen, neked a nagy kereskedelmi rádiós. Zuhatag. Itt van Freddy, és itt van a King. És 243-85. Folytassunk. This ain't all love. It cried in the cradle night. It swings, it drags, shakes all over like a jellyfish. I like it. There's a little thing all love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot cold fever. She leaves me in a cold. I gotta be cool, relax, I get in, hanging on.